są. Mimo to pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki były wypełnione właśnie odpowiednią technicznie biomasą. Przez to dochodziło do produkcji prądu z paliwa złej jakości. Na gorącym uczynku przyjęcia 50 tysięcy złotych łapówki CBA zatrzymało dyrektora do spraw energii i elektrowni. Jak poinformował rzecznik CBA, Temistokles Brodowski, aresztowany został przedsiębiorca i dwóch pracowników elektrowni. Funkcjonariusze ze szczecińskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w piątek zatrzymali 12 osób. Jak się okazuje, wobec trzech z nich sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Są to dwaj pracownicy elektrowni i przedsiębiorca. Elektrownia Szczecin jest oddziałem jednej z jej spółek córek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Rośnie zużycie energii elektrycznej w Polsce, tak wynika z danych polskich sieci elektroenergetycznych. Prezes Forum, dr Joanna Maćkowiak-Pandera, szacuje, że wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce, liczony rok do roku, może sięgnąć 1,5-2%. Dodała, że będzie to zależeć od wielu czynników. Jeżeli rząd ma w planach elektryfikację ciepłownictwa, czyli stworzenie możliwości ogrzewania na prąd, no to ten wzrost może być większy. To też zależy od kondycji gospodarki i tego, jak będziemy się dalej rozwijać. Tutaj zużycie przemysłowe jest kluczowe. Widać to doskonale na poziomie unijnym. Kryzys finansowy 2008-2009 spowodował gwałtowną redukcję zapotrzebowania na energię elektryczną nawet o 7%. Joanna Maćkowiak-Pandera zwraca też uwagę na inne czynniki mogące przyczynić się do wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce. Na pewno elementem ważnym z punktu widzenia właśnie przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną jest ładowanie samochodów elektrycznych. A co za tym idzie, stworzenie takich stacji ładowania samochodów, na ile rzeczywiście uda się ten program w Polsce. A 2016 rok był kolejnym rokiem, kiedy zużycie energii elektrycznej w Polsce wzrosło. Sytuacja na linii frontu w Donbasie nieco się uspokoiła, donosi ukraińska armia. Spokojniej jest też w Awdijiwce, mieście, w którym w ciągu ostatniego tygodnia dochodziło do ostrzałów cywilnych obiektów. Trwają tam prace nad odnowieniem zniszczonej linii energetycznej. W ciągu ostatniej doby separatyści w całym Donbasie dokonali 51 ostrzałów. To o ponad połowę mniej niż w ciągu poprzednich dni. Prorosyjskie oddziały wciąż jednak używają artylerii. W wyniku ataków separatystów rannych zostało dwóch ukraińskich żołnierzy. Jak informuje ukraińskie Ministerstwo Obrony, nieco spokojniej jest też w 25-tysięcznej Awdijiwce w pobliżu Doniecka. Mimo prób szturmu ukraińskich pozycji, intensywność ataków ze strony separatystów również uległa tu zmniejszeniu. Według danych przekazanych przez obserwatorów OBWE w Awdijiwce ekipa remontowa przystąpiła do naprawy zniszczonej w wyniku wybuchów sieci energetycznej. Do tej pory było to niemożliwe z powodu ostrzałów. Ukraińska administracja obwodu donieckiego informuje, że mieszkańcy miasta mają dostęp do gazu, ogrzewania, a woda dostarczana jest z przerwami. W ciągu tygodnia ostrzałów w Awdijiwce zginęło 3 cywili. Uszkodzeniu uległo też 179 budynków i mieszkań. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Mur postawiony w grudniu przez serbską mniejszość na północnym brzegu rzeki Ibar w kosowskiej Mitrowicy, który wywołał napięcia między Kosową a Serbią, został dziś rozebrany. Władze Kosowa wystosowały protest w tej sprawie, a kosowski parlament zagłosował za usunięciem muru, który był przedstawiony jako bariera przeciw osunięciom ziemi. Podczas rozbiórki muru oddzielającego dzielnicę serbską od albańskiej nie doszło do żadnego incydentu. To był serwis Trójki. 10 śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem możliwe w całej Polsce, przejaśnienia tylko na północnym wschodzie kraju. Minus 4 stopnie w Suwałkach, minus 3 w Białymstoku i Warszawie, 0 w Łodzi, plus 1 w Toruniu i Poznaniu, plus 4 w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje. Teraz w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, smartfony. Zamawiaj w internecie na mediaexpert.pl i odbierz za godzinę. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netia. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800 800 200. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenisko, dzień dobry. W Trójce Marcin Kiedryński. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dzisiejszą siestę, a ja wciąż jestem pod wielkim wrażeniem, bo jak pamięć moja sięga, nie udało mi się zacząć siesty o godzinie 15.05. I dzisiaj jest ten pierwszy raz. Zupełnie nie wiem, co ze sobą zrobić, czy z tego szczęścia, czy też zakłopotania, więc może po prostu zaproszę Państwa na jakąś stosownie rozgrzewającą muzykę, bo widzę, że nam zima powróciła, więc najpierw będzie czule i ciepło, a potem żarliwie. Cansado de anflar o pambai De bolão passou mara forte em cai Hoje é caminho de um frontão de quem está Quer roubar a mariado Com calça frado e pancara na mão Flanquem que esquecinha boilão Com calça frado e pancara na mão Eu sou bicho de nação Caminho pede que nem bórica cresca neste chá Caminho pede que nem bórica cresca neste chá Caminho pede que nem bórica cresca neste chá Pede que nem bórica cresca Sentido cansado de anflar o pambai E bolão passou mara forte em cai Hoje é o caminho de um frontão de quem está Que roubera mareado Com caça frado e pancara na mão Pra quem que esquecinha foi long Com caça frado e pancara na mão Eu sou bicho de nação Pede que nem bórica creca neste chá Caminho pede que nem bórica creca neste chá Caminho pede que nem bórica creca neste chá Pede que nem bórica creca Caminho pede que nem bórica creca neste chá Caminho pede que nem bórica creca neste chá Pede que nem bórica creca neste chá Caminho pede que nem bórica creca Thank you. bello di me body da tre. Mio bello di me body da tre. Bello di me body da tre. Jak rozpoczęła dzisiejszą siestę, tak i ta muzyka otworzy nasze doroczne trójkowe święto muzyki świata, czyli Siesta Festival. To będzie popołudnie 21 kwietnia. Dino di Santiago. Jeśli kogoś takie rzeczy interesują, to dodam, że prawdopodobnie także najprzystojniejszy artysta spośród muzyków kaboverdyjskich. Osobny temat, że tam akurat w dziale męskim nie ma jakoś wielkiej konkurencji. No ale jestem przekonany, że dziewczęta na koncercie Dino będą miały dużo frajdy. Potem oczywiście wieczorem Omara. No więc to było ciepło i czule, jak mają w zwyczaju muzykować artyści luzofońscy, a teraz będzie żarliwie, bo to z kolei przydarza się zazwyczaj tym, którzy wybrali w swojej muzyce język hiszpański. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. La trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puede correr con lo estrecho del vestido. ¡Vamos! ¡Sígala, alízate! La trigueña Encarnación, cuando se para a bailar, que no hace más que tararear lo que la orquesta le interpreta. La trigueña Encarnación, cuando se para a bailar, que no hace más que tararear lo que la orquesta le interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover y que no puede correr. Sabroso, pero anda con un beso. Tak, to jest taka nasza tutaj w Sieście prywatna wojna. Jak historia nas uczy, wszystkie tyranie i dyktatury ostatecznie upadają. Niech nas to pociesza. I nie inaczej będzie ze śniegiem i z mrozem. No a my po prostu troszeczkę staramy się w tym pomóc. To był Diego Sigala i zespół z Kolumbii. Gościnnie także przed mikrofonem Oscar de Leon. Oscar de Leon pojawił się, może państwo pamiętają, na takim no arcydzielnym albumie z salsą. Myśmy wielokrotnie go słuchali. To był Big Band Eddie Palmieri i Tito Puente. Tam gościnnie śpiewał Oscar. Ja bym chciał, żeby teraz pojawił się Eddie Palmieri, ale już bez Puente, ze swoim zespołem, ze swoimi kompozycjami. To jest płyta, do której wcześniej nie sięgaliśmy w Sieście, a wciąż to będzie element tej naszej osobistej krucjaty antyzimowej. Thank you. była taka nasza pierwsza, dzisiaj nie ostatnia, premiera siestowa pianistyczna. Nawiasem mówiąc, ci Latynosi to tak grają nawet na fortepianie, jakby szło im o życie. To był Eddie Palmieri, Herman Oliveira przy mikrofonie. Eddie jest z Puerto Rico, aczkolwiek ta muzyka niebezpiecznie, nie żebym jakoś miał coś przeciwko temu, ale jednak zbliżała się do muzyki kubańskiej. To była taka guajira właściwie. No więc my teraz i na Kubę zajrzyjmy bez lęku. Tam spotkamy pianistę młodego, nadzwyczaj wprost zdolnego, który przy okazji też zabójczo przystojnego, a co już dzisiaj drugi raz się zdarza w Syjeście, to rzadki przypadek. No więc on wielokrotnie się u nas pojawiał, na przykład w duecie z Fatumarą Diawarą albo z afrykańskimi muzykami, bo on tę afrokubańską na swoją przeszłość eksploruje ze szczególnym entuzjazmem. I właśnie wydał nową płytę, Roberto Fonseca. Ten nowy album nosi tytuł jakże kłopotliwy Abuk. Jak sobie państwo przeczytają to od tyłu, to się wszystko od razu wyjaśni, że o kubańskie tym razem chodzi korzenie. Ten temat to Tumbao de la Unidad. I gościnnie pojawia się jeden z ukochanych artystów Fonseki, z grona oczywiście Buena Visty. Fonseca zawsze mówił, że najbardziej kochał Mary, Ibrahima Ferreira. No, tym razem tę miłość też przelał na słynnego gitarzystę i wokalistę Elia de Sao Choa. Roberto Fonseca z nowej, jeszcze ciepluteńkiej płyty. La música cubana, compadre. En la unión está la fuerza, dame tu mano, ven. En la unión está la fuerza, dame tu mano, ven. Si yo sé que tú me quieres, yo te quiero también. Yo sé que tú me quieres y yo te quiero también. Dame tu mano, ven. Dame tu mano, ven. Así lo dijo el poeta con sentimiento profundo. Así lo dijo el poeta con sentimiento profundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Solo tristeza, la vida también tiene amor, tiene risa, tiene llanto, por eso busco tu amor, tiene risa y tiene llanto, por eso busco tu amor. Hace falta tu amor, siempre luchar por la paz y que se acabe el dolor, siempre luchar por la paz, para que se acabe el dolor. Dame tu mano, ven. Thank you. llamo Guajiro. Dame tu mano, ven. Dame tu mano, ven. Takie to młodzieżowe dosyć podejście do tradycji kubańskiej, ale trudno się dziwić, w końcu Roberto Fonseca. No to chłopak jest tak naprawdę dopiero i jestem przekonany, że nie jedna jeszcze jego męska płyta nas rzuci na kolana. Wspominał Roberto, że jego ulubioną artystką jest Omara, więc sprawmy mu teraz przyjemność, a i sobie przy okazji, nie zapominając, że Omara na specjalnym jubileuszowym koncercie pierwszego dnia naszego trójkowego Siesta Festiwalu. Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son gustas. De un corazón que está desierto, con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven. Mías, que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gusta. Mara Portuondo. No, my jednocześnie kończąc ten kubański wątek, żegnamy się z Kubą niecałkowicie. Chciałbym, żebyśmy tam po prostu jeszcze na moment zostali i wybrali się na jeden koncert. Wszelako nie na koncert muzyki kubańskiej. I left my baby standing in the back door crying. I left my baby standing in the back door crying. says, son, you got a home as long as I've got mine. When I leave you, baby, count the days. When I leave you, baby, count the days I'm gone. When there ain't no love, there ain't no getting along. leave you, baby. Count the days I'm gone. When I leave you, baby, count the days I'm gone. See, when they ain't Wynton Marsalis z kolegami na żywo w Hawanie. Wynton z kolegami na żywo wystąpi też w Polsce, co jest nadzwyczajną wiadomością i wielkim szczęściem w Szczecinie i bodaj we Wrocławiu, o ile pamięć mnie nie zawodzi. Pamięć mnie nie zawodzi w jednej kwestii, że będzie to w czerwcu. No to nie są koncerty, na których może państwa zabraknąć. A my teraz mamy możliwości dwie. Pierwsza jest taka, że możemy na przykład pozostać przy koncertach w Hawanie, bo absolutnie rozczulająca, proszę przyznać, jest ta koncertowa płyta Stonesów z Hawany, Havana Moon i DVD, no zwłaszcza DVD, kiedy jeszcze można na nich popatrzeć, bo są naprawdę piękni i tacy właśnie żarliwi i szczęśliwi w tym, czym się zajmują, choć robią to od 60 lat bodaj, to wciąż z takim samym, a może nawet większym entuzjazmem. No więc możemy zrobić to, albo możemy zrobić co innego, to znaczy pójść ścieżką bluesową, bo jak państwo zauważyli, ten temat Jimmy Gerashinga, I Left My Baby, to jest taki klasyczny, mulowy blues. I może taki sobie tryptyk klasycznych, mulowych bluesów ułóżmy. No tak patrzę na to, co za oknem i cóż innego, możemy być tylko blue and lonesome. No ale skoro mówiliśmy o Stonesach, to niech oni właśnie ten wątek pociągną. pamiętam, kiedy mieliśmy ostatnio tryptyk molowego bluesa w Sieście, jeśli w ogóle kiedykolwiek. A no to jeszcze na koniec taki drobiazg, być może mój ulubiony. Crows in my pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Got nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away. Mark Knopfler oczywiście. Ja obiecywałem, że będzie dzisiaj w Sieście sporo premier i częściowo dotrzymałem już nawet tego słowa. Mało tego, można nawet zaryzykować tezę, że Ci Stąsi to była premiera, chociaż płyta wyszła już z pół roku temu, może nawet, ale jakoś w Sieście do niej nie sięgaliśmy. Jakkolwiek wielbimy tutaj Stąsów, ale wydawało się na nasz gładko uczesany program może nieco zbyt z gruba ciosana i szorstka. No ale są czasami dni, kiedy po prostu nie można inaczej, więc dzisiaj Stąsi zadebiutowali z płyty Blue and Lonesome w Sieście. Natomiast teraz premiera autentyczna, bo to jest płyta, która wyszła może miesiąc temu zaledwie. I coś mi podpowiada, że nie jest to album, który będzie hulał po listach przebojów. To jest Keith Jarrett, Multitude of Angles. I czemuż nie będzie hulał? No nie będzie choćby dlatego, że to są solowe koncerty. 4-godzinne koncerty z Modeny, Ferrari, Turynu i Genui. Co ciekawe, sprzed ponad 10 lat już w tej chwili. To był rok 96. Ostatni moment dla Jarretta w chciałem powiedzieć, względnego, właściwie niewzględnego, takiego entuzjazmu wobec muzyki i życia przed jego wielką, wieloletnią zresztą zapaścią, kiedy cierpiał na ten syndrom chronicznego zmęczenia. To są ostatnie koncerty zarejestrowane przed jego chorobą, kiedy się nie odzywał przez lata. No więc oczywiście, jak to na solowych koncertach Jarretta, każdy utwór trwa tutaj pół godziny, co najmniej. Ale szczęśliwie są zawsze bisy i jeden z nich chciałbym Państwu podrzucić, bo po pierwsze jest wielkiej urody, a po drugie Państwo ten temat oczywiście znają, co stwarza nam nadzieję, że się będzie podobał bardziej niż gdybyście go nie znali. I wreszcie po trzecie, zapowiadać on będzie także pierwsze nagranie z drugiej odsłony Siesty, która nastąpi w stosownym momencie. Keith Jarrett i temat, który nie wymaga chyba wprowadzenia.